Evet, Yeşilcan. Na pewno ja. Dwa dni wcześniej schowany w zawiasach lasu. Ty jesteś Hood, a ja jestem Robin. Z tego teraz kmina. Czy moglibyście nagrać nas film? Gdzie jest komórka? No dobrze, a gdzie jest komórka stara? Ja to zrobię tak. Dzięki za źródełka pod biciem. Co tam kurwa lata? Jakieś latają komary. Czy ja tu jestem sam, czy nie? Nie wiem, no fajnie przeza. Struktura podstawowa. Odzwierciedlenie struktury. Czy ktoś mógłby naszą akumulatorę nagrzewać? Struktura podstawowa żyje własnym życiem. Naszą akumulatorę. Struktura z drugiej strony. Nie. Do liczb. Gdzie przypomina to. Przypomina to taki układ, w którym. Gdzie to jest? Gdzie to jest? To jest tego godzin. Jest. W którym. Nagrywamy się i słuchamy się nawzajem, lecz jest jakiś problem, a tym problemem jest to i wygląda on tak. Wybudujmy totem. Wybudujmy totem, totem, totem. Granica dźwięku, sprzężenie, obraz, dotykam, nie wiem, z kim, nie wiem, co jesteś, nie wiem. To było bardzo mocne. To było bardzo mocne. To jest jeszcze. Ale czyj to głos? Za daleko. Ale czyj to głos? Ja tu jestem sam. Niesamowitą rzecz grać. Muszę zgrać. Muszę zgrać. Ten film. Dzięki za źródełka pod biciem. Czy tam kurwa lata, jakieś latają komary? Czy ja tu jestem sam, czy nie? Nie wiem, no fajnie prezent. Gdzie się wiesz, macie? A czy ktoś mógłby naszą akumulatorę nagrzewać? Mam nagrzewać. Czy mógłby naszą akumulatorę dawać do liczb? Kto jest tego godzien? Kto temu pozwoli? Kto temu pozwoli? Kto temu? Mój głos jest ponad. Wybudujmy totem. Zobacz. Wybudujmy totem. To tutaj jest, tutaj, tam jest, totem, tamto. Totem, to. Wyjdź poza tamto, które chce cię omamić swoją efektywnością, którą ja wygenerowałem. To wygląda tak. Jest ekstra. A ja wyglądam tak. Z kim chcesz się napić? To jest gra. Czy jest granica dźwięku? Sprzężenie, obraz, dotykam, nie wiem. Z kim? Nie wiem. Nie wiem. Pomoc. Pomoc. Pomoc. Rejestruję. Pomoc. Rejestruję. Jeszcze. Zabawka. Dzięki za źródełka podbicie. Co tam kurwa lata? Mnie zlatają komary. Czy ja tu jestem sam, czy nie? To tu jestem slam. A czy ktoś mógłby naszą akumulatorę nagrzewać? Czy mógłby naszą akumulatorę poprawać do liczby? Słuchaj mnie na boku. Tak naprawdę jesteśmy obok tego wszystkiego. Czym się zajmujesz? Trwaj. Kto temu? Ten film. Komputer Toshiba Satellite. Granica dźwięku. Trzy moje nagrane głosy. Sprzężenie, obraz. Pozdrawiam. Nie wiem. Madzia, karcąca mi na Madzi. Nie wiem, co jesteś. Głośni ci. Nie wiem. Mikrofon. Pomoc. Dezodorant, tabletka na sen. Cztery piwa. Pa. Pomoc. Pomoc rejestruje. Rejestruje. Zobacz, rej, jestem jeszcze za daleko. To jest tak.